Mike Malhotra. Music MG. Oi ho sunati pairon mein paise hain us pe kharche, pichle gaane se sir mein ho gaye mere full full charche. Oi ho sunati pairon mein paise hain us pe kharche, pichle gaane se sir mein ho gaye mere full full charche. Main 24/7 rehti famous, sach kahu I love my haters, ladke mujhe mud mud ke kehte ki I'm a swag babe. I'm a swag babe, I'm a swag babe. I'm a swag babe, I'm a swag babe. I'm a swag babe, I'm a swag babe. I'm a swag babe, I'm a swag babe. क्यासी मेरा स्वैग ऑन द रॉक से जवानी, ये दो दिन की नहीं ईगो मेरी अकड़ खानदानी. मैं 24/7 रहती फेमस, सच कहूँ I love my haters, लड़के मुझे मुड़ मुड़ के कहते कि I'm a swag babe, I'm a swag babe, I'm a swag babe, I'm a swag babe, I'm a swag babe, I'm a swag babe, I'm a swag babe. The way you move your body, girl, I like you. सुन मेरी गल लाल मेरे चल, go get your body shoe. मगर अगर मेरी नजर ले पकड़ तेरी कमर, रोकने से रुकूंगा नहीं चाहे रुक, हर पल देखता रहूं मैं तुझे. I like swag girl, मुझको बता दे, सब समझा दे, प्यार के वो so called चश्मे उड़वा दे, उनको हटा दे, चाहिए ऐसा जो life को और भी crazy बना दे. जैसे swag इसी लड़की हो, बड़की हो, छोले जैसी, आग के गोले जैसी. Swag बोले सिर पे चढ़ के, जिसका नहीं चाहिए मुझे ऐसी वैसी, उसको दू सॉलिड है, cause I'm a billionaire. No doubt से भरी है जेब, just like you मेरी swag babe. प्यार की परवाह मैं नहीं करती, I don't give a damn, ऐसे चक्रों में नहीं पड़ती, that's not my plan. प्यार की परवाह मैं नहीं करती, I don't give a damn, ऐसे चक्रों में नहीं पड़ती, hey that's not my plan. प्यार की तो बस एक कहानी, एक था राजा एक थी रानी, भाड़ में जाए राजा रानी, cause I'm a swag babe. Woo! Malhotra.